www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. واجب التقريم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو, یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس کی نسبت پر ہم جمع ہوتے ہیں ان نسبتوں کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر کوئی آ کر کے یوں کہتا ہے کہ میرے بہت کام تھے لیکن میں ان تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ کی بیٹی کی نسبت پر حاضر ہوا, تو سامنے والے کا جی خوش ہو جاتا ہے. کسی جگہ مثلاً یہاں جلسہ ہے اور اس موقع پر باہر سے کوئی آدمی آ کر مولانا یعقوب صاحب کو یوں کہتے کہ مجھے اس وقت شدید تقاضا تھا لیکن آپ کی نسبت پر میں یہاں آ گیا, تو دنیا میں نسبتوں کا بڑا لحاظ ہے. رب کریم کو بھی ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, ہم اپنی نیند کو قربان کر کے تیرے صفت کلام کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, رب کریم ضرور عنایت اور رحمتوں کی بارش برسائیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کریم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دہلی کی چاندنی چوک سے گزر رہے تھے. مولود شریف کا زمانہ تھا, حضرت مولود شریف کے قائل تھے. یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہمارے بعض اقابل مولود شریف کے قائل رہے لیکن ڈھوم کے ساتھ نہیں, ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں. ویسے ہی نبی کے شان میں اشعار پڑے جائیں تو ہمارے بعض اقابر اس کے قائل رہے, بلکہ بعض سما کے بھی قائل رہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کے قائل تھے. اب سما کبھی تصور بات نے دیکھا ہی نہیں, اپنا کامنا ہوں خبر کہ سما کونے کے. ابھی ہمارے عزیز ملی احمد سلم ہو اقبال مندی اور فلاں مندی اور مساحلی, میں نے کہا کھانے کی مندی سمجھتے ہوں گے ورنہ اور کیا سمجھتے ہوں گے. اقبال مندی اور مساہمین یہ جو ہے حصے سے ہے, مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو یہ انعام دیا گیا. بہرحال تصوف ایک بہت بڑی دولت ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج کل تصوف کس کو سمجھا, کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے دو چار کلمے بول لیے, اس کے بعد کہاں شیخ کہاں مرید کچھ پتہ نہیں. یہ تصوف کی حقیقت نہیں ہے. تصوف کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک شیخ سے منسلک ہونے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ لیں کہ شیخ اس کو لے کر کے اللہ تک پہنچا دے. یہ ہے تصوف کی حقیقت. تو خیر سماع کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں آپ کو تصوف کی اصطلاح سمجھاؤں. سماع کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی شان میں جب اشعار پڑے جائے, جیسے اللہ و اللہ جلہ جلہ جو پڑھ رہا تھا, یا یہ کہ جو بچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھ رہی تھی, تو اس موقع پر وزق آ جانا, کھڑے ہو جانا, ایک جو ہے کیفیت کا تاری ہو جانا. حقیقت یہ ہے کہ کیفیات کا تاری ہونا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یوں فرمایا کہ عبداللہ قرآن پڑھو, مجھے تم سے قرآن سننا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا مجھے تم سے قرآن سننا ہے, تم قرآن پڑھو. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, قرآن آپ پر اترا اور میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ یہ تو آپ پر وہی بن کر کے آیا ہے اور میں آپ کو سناؤں, میں ادنا درجے کا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے سناؤ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے تمہارا نام لے کر کہا کہ عبداللہ سے قرآن سنو. تو صحابہ بھی کیسے تھے، تو صحابہ کیسے تھے کہ اللہ آسمانوں پر ان کے نام لے کر، کیسے زبردست صحابہ تھے. اس ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت اس وقت تبوک میں تھے، اور اس صحابی کو نبی سے بڑی محبت تھی اور جبریل نے جا کر اطلاع دی، مدینے سے 950 کلومیٹر تبوک ہے، جا کر کے اطلاع دی. یہ حافظ ابن حجر نے یہ روایت نقل کی، اگرچہ روایت پر کچھ کلام ہے، بہرحال حضرت کو جا کر کے بتایا کہ آپ کے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، اور اگر آپ کی چاہت ہو تو ہم جنازے کو یہاں لے آئیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جی میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. تو روایت میں ہے کہ تعالی جبریل امین نے مدینے سے ان کا جنازہ اٹھایا اپنے پروں کے اوپر، اور آنن فانن 2 منٹ کے اندر، یہ 2 منٹ تو میں بول رہا ہوں، مختصر وقت کے اندر اس جنازے کو اٹھا کر کے 950 کلومیٹر تبوک میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور پھر اس جنازے کو اٹھا کر کے مدینے لایا گیا، اور پھر بقیہ برکت یعنی جنت البقیع میں آپ کی تدفین وجود میں آئی. وہ کیسے صحابہ تھے کہ جن کی نعشوں کو فرشتے اٹھایا کرتے تھے، وہ کیسے صحابہ تھے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے مجامعت کی اور نبی کا اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے، اور غسل نہیں کیا انہوں نے کہ تاخیر نہ ہو جائے نبی کا جواب دینے میں، اور اسی عالم میں نکل پڑے، اور میدان میں جا کر جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حنزلہ کو فرشتوں نے غسل دیا. اسی لیے حضرت حنزلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں میں جن کو غسل دیا. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. ایسے تو بے شمار واقعات ہیں روایتوں کے اندر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے قبیلے اوس کے سردار تھے، جب سن ہجری 5 میں خندق کے موقع پر آپ کو تیر لگا، اور اسی میں نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے پڑوس میں ان کا خیمہ بنایا تاکہ قریب میں رہیں، یہ عادت ہوتی رہے. ہمارے حضرت جب ایک مرتبہ بڑودا تشریف لائے، میں بھی ساتھ تھا، عجیب و غریب واقعہ سنیں، بڑودا تشریف لائے تو ایک صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کے فلاں شاگرد جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، اور ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، وہ مزائل سے فارغ ہیں اور آپ کے خادم بھی تھے، اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ چلنے سے محتاج ہو چکے ہیں. حضرت نے فرمایا ضرور چلیں. اب حضرت ان کی عیادت کے لیے جانے کو تیار ہوئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، اور ایک وہاں سے عالم تھے، انہوں نے یوں کہا کہ حضرت ہمارے بڑودا میں ایک قرآن شریف ہے جو بہت پرانا ہے اور اتنے سالوں سے لکھا گیا ہے، اور وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا تم عجیب و غریب لوگ ہو، گجراتیوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، غیر سنت کو تم ضروری قرار دیتے ہو، اور میں بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جا رہا ہوں جو سنت ہے، اس کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. بیمار کی بیمار کرسی جو ہے وہ سنت ہے، لیکن یہ سنت ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی، اور اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے بھی ہیں تو صرف رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے یا تعلق کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے. ایک مسلم کا مسلم پر حق ہے، اس حیثیت سے ہم نہیں جاتے. بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ بنا دیا تاکہ حضرت روزانہ عیادت کرتے رہے. اب سوئے ہوئے تھے، بکری وہاں سے گزری، اور جہاں زخم تھا وہاں بکری کا پاؤں پڑ گیا، خون بہا، اور اتنا خون بدن سے نکلا کہ اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے اوپر اللہ کا عرش ہل گیا. آپ انداز لگائیں کہ یہ کیسے صحابہ تھے، احتجاج عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا سعد بن معاذ کے موت پر, تو کوئی فرشتوں کا غسل دیا ہوا انسان ہے, کسی کی موت پر تعالی جل شانہ و منوالہ کا عرش ہل گیا. روایتوں میں ایک واقعہ غزوہ ذات الرجی کا آتا ہے, نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو حالات کا جائزہ لینے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ان حالات کی تحقیق کر کے آؤ. اب یہ چلے اس طرف, دشمنوں کو پتا چلا نہتے بیچارے کمزور صحابہ نہ اپنے پاس کچھ ہے. 10 صحابی تھے, 100 آدمیوں نے آ کر کے گھیر لیا, ان صحابہ نے پہاڑ پر پناہ لی. اس کے جو امیر تھے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا کہ جان خطرے میں ہے, تم سب اپنی جان کے مالک ہو. دیکھو میں تم پر اب کوئی پابندی نہیں لگاتا, تم چاہے تو ان کے حوالے ہو جاؤ اور تم چاہے تو آزاد رہو. تو کہا کہ نہیں, ہم ان کے حوالے نہیں ہوں گے. بالآخر مقابلے میں 7 صحابہ کرام وہیں شہید ہو گئے, اسی میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. 3 صحابی رہ گئے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ, حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابی رہ گئے. انہوں نے کہا جو لوگ آئے تھے کہ ہمارے حوالے ہو جاؤ, ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے. ان تینوں نے سوچا کہ چلو ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیتے, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی اللہ کے پیارے ہو گئے, 2 کو لے گئے. اس میں خبیب کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے جو امام بخاری امام مسلم وغیرہ نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ خبیب کو لے گئے اور جب ان کو شہادت کا وقت اور ان کو دنیا سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو ان کو اطلاع دی گئی, تو اس سے پہلے انہوں نے اس ترا منگوایا اور اپنے بدن کے بال صاف کیے اور بال صاف کر رہے تھے. اتنے میں جس گھر کے اندر آپ کو باندھا تھا, بیڑیاں پہنائی تھی, چاروں طرف سلاخیں تھی, ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا وہاں چلا گیا. خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا. اس کی ماں نے دیکھا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب مرتے مرتے میرے بچے کو نہ مار دے. بیوی بی اس کی ماں کی پریشانی دیکھی تو حضرت خبیب نے فرمایا, بہن گھبراؤ نہیں, میرے نبی نے بے قصوروں کو مارنے سے منع فرمایا. نبی کی تعلیم ہے بے قصور. اسی لیے ہمارے وہاں ایک حدیث ہے مسلسلات کے اندر کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو حدیث شریف کا درس دینے سے پہلے, پورا حدیث کا درس شروع کرانے سے پہلے ایک حدیث شریف پڑھتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر استاد شاگرد کو تمام حدیث پڑھانے سے پہلے اس حدیث کو پڑھ کر کے پہلے ہی دن یہ سبق دے دیتا ہے اسلام کی بنیاد رحم و کرم کے اوپر ہے, نبی کی تعلیمات رحم و کرم کے اوپر ہے. جو دنیا میں کسی کو مانتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا, وہ آقا کا نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفات خداوندی کو جب بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو بات قائم کیا, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, یہ رحمان کا باب لا کر بتایا کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا, میں اور آپ بھی نہ ہوتے, کوساری اور لوارا بھی نہ ہوتا, ہندوستان اور افریقہ بھی نہ ہوتا, یوروپ اور انگلینڈ بھی نہ ہوتا, مرد عورت بھی نہ ہوتے. یہ ساری کائنات کا وجود اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر ہے. اور کیوں رحم فرمایا ہم پر؟ اس لیے ہم پر رحم فرمایا کہ ایک مختصر زندگی دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا, اب ہم کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, جنوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک چھوٹا سا یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو عبادت مقصود تھی, نماز مقصود تھی, روزہ مقصود تھا, زکات مقصود تھی, حج مقصود تھا, عبادت ہی مقصود تھی, تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے. روایتوں میں ہیں کہ جو فرشتے یوں ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی صفات کی, وہ قیامت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے. جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے, جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں, اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں جو ایک کعبہ ہے ساتویں آسمان کے اوپر, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی, اتنے فرشتے اس کا طواف کرنے والے ہیں. اور جہاں تک روزوں کا سوال ہے, فرشتوں کو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے, نہ خواہشات ہیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو روزوں کا یہ عالم, نماز کا یہ عالم, عبادت اور طواف کا یہ عالم, ہم سے زیادہ تو وہ عبادت کرنے والے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے طویل رکوع نہیں ہوتا, طویل سجدہ نہیں ہوتا, طویل قیام نہیں ہوتا. اور اگر امام نے تھوڑا سا طویل قیام کر لیا یا تھوڑا سا لمبا سجدہ کر لیا تو دوسرے ہی دن اس کو کہا جاتا ہے مولانا رعایت کیجئے, پھر دوسری نوٹس ملتی ہے مولانا رعایت کیجئے, پھر تیسری نوٹس ملتی ہے مولانا رعایت کیجئے, پھر چوتھی نوٹس ملتی ہے کہ مولانا تشریف لے جائیے. یہ تو ہمارا حال ہے, ہم لمبا سجدہ نہیں کر سکتے, لمبی قرات نہیں کر سکتے, لمبا رکوع نہیں کر سکتے, یہ ہمارا حال ہے. تو وہ اگر عبادت ہی اللہ کو مخصوص تھی تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے تھے, اور یہ بات فرشتوں نے کہیں بھی کی ہماری پیدائش کے موقع پر, آدم کی پیدائش کے موقع پر یہ بات کہی بھی تھی. نسبح بحمد قوم قدس لک, اے اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ مار دھار کریں گے, یہ قتل و غارت کریں گے, یہ ایک 56 لے کر کے چلیں گے, یہ 147 لے کر کے چلیں گے, اور یہ آنند پانند لوگوں کو اڑاتے ہوئے چلیں گے, یہ خون کی نتیاں بہائیں گے, اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ زمین پر فتنے کریں گے, یہ فساد کا ذریعہ ہے, تو کیوں اس انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ اگر تجھے عبادت مقصود ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری پاکیز کی بیان کرتے ہیں, تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا, انی اعلم مالا تعلمون, اس انسان میں جو جوہر میں نے رکھا ہے اے میرے فرشتوں تم نہیں جانتے. اب کیا جوہر رکھا ہے مجھ میں اور آپ نے, انسانوں میں اللہ نے کیا جوہر کیا رکھا, وہ کیا بات رکھی ہے ہمارے اندر جس کی بنیاد پر ہمیں وجود دیا, اس لیے کہ عبادت تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, پھر کیا جوہر ہمارے اندر رکھا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کروڑوں عبادت کر رہے ہیں, لاکھوں عبادت کر رہے ہیں, ہزاروں سبحان اللہ بول رہے ہیں, لاکھوں الحمدللہ بول رہے ہیں, لیکن ان میں نفس نہیں ہے, اور جب نفس نہیں ہے تو خواہش اور محبت نہیں ہے, اور اللہ خواہش اور محبت والا الا اللہ چاہتا تھا, اور سبحان اللہ چاہتا تھا, اور الحمدللہ چاہتا تھا, اس لیے حق تعالیٰ نے عشق والی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نماز میں عشق والا ایک سجدہ فرشتوں کے کروڑوں سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ انسان عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ الا اللہ بولتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. یہ وہ محبت ہے, یہ جو ہے اللہ کا عشق ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گزشتہ ایک کتاب ہے, افسوس یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں فارسی سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے, حالانکہ وہ کتاب تصوف کی ہے. یہ گزشتہ اور گوشتہ جو ہے یہ تو تصوف کی کتاب ہے, اس کو فارسی سکھانے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے, تو نہ فارسی آ رہی ہے نہ تصوف آ رہا ہے, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی خواہشات اور محبت کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ سور سے بدتر بن جاتا ہے, پھر یہ زنا کرتا ہے, پھر یہ بدکاریاں کرتا ہے, پھر اس کی نگاہیں غلط چلتی ہے, پھر اس کی سوچ غلط چلتی ہے, پھر اس کی خواہشات غلط سوچتی ہے, اور جب یہ انسان اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے فرمایا, اگر یہ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم, جبریل امین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تو ایک حد تک جبریل چلے, اور اس کے بعد فرمایا اے محمد اس سے آگے میں نہیں آ سکتا, اگر میں چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آگے جہاں فرشتے کا مقام ختم ہوا, اگر کوئی جا سکتا ہے تو یہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہی جا سکتا ہے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے بھائیوں بہت پیاری بات لکھی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب روزہ اس دنیا میں اللہ نے دیا, زکات کا حکم اسی دنیا میں رہتے ہوئے اتارا, حج جیسی عاشقانہ عبادت کا حکم دنیا میں اللہ نے دیا تو نماز کا حکم بھی دنیا میں دیا جا سکتا تھا, اس کے لیے اسپیشل سفر کی کیا ضرورت, کیا ضرورت پڑی کہ معراج کروائی آپ کو. فرمایا نماز دینے کے لیے معراج نہیں ہوئی تھی. مفتی شفیع صاحب فرماتے نماز دینے کے لیے معراج نہیں ہوئی تھی, معراج تو ہوئی تھی تقرب ربانی کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے. اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا, تو پھر اس نبی کو وہ مقام بھی دینا چاہیے جو اور نبیوں کو نہیں ملا. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو معراج کا سفر کرایا, اور آخرت میں آپ کو جو مقام ملے گا وہ یہ ملے گا کہ شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب ہوگی, جو کوئی نبی نہیں کر سکے گا اسی کو مقام محمود کہا گیا. تو دنیا کے اعتبار سے ایک عظیم نعمت جس کو معراج کہا گیا, اور عقبہ کے اعتبار سے ایک عظیم نعمت جس کو شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کہا گیا. تو بہرحال نماز کے لیے نہیں بلایا تھا آپ کو. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی جو آمد آپ کو جو بلایا گیا وہ اللہ سے قربت کے لیے بلایا گیا, تاکہ تعالیٰ جل شانہ سے قربت ہو, عالم بالا کے نظارے دیکھ لیا اور آپ کو ایک عظیم المرتبہ سفر کرایا. لیکن جب دربار رب میں پہنچے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی, یہ خیال گزرا کہ اللہ تو نے جو مقام مجھے عطا کیا یہاں بلا کر, میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا. اور ہر شفیق باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے, ہر شفیق باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے, ہر شفیق باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو مقام مجھے ملا وہ میری اولاد کو بھی ملے. ہر شفیق استاد کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو مقام جو علم مجھے ملا اللہ میرے شاگردوں کو بھی عطا فرمائے. وہ ایک روحانی اولاد ہے اپنی, وہ بدتینت استاد ہے, وہ بد سوچ استاد ہے کہ جو اپنے شاگرد کی ترقی کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہے, جو اپنے دل میں جلتا ہے اپنے شاگرد کی ترقی کو دیکھ کر, اس کے مقام کو دیکھ کر کے اپنے دل میں حسرت کرتا ہے, وہ استاد نہیں ہے. ورنہ باپ وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے طالب علم کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ رب کریم تو نے اس کو علم عطا فرمایا. اور یقیناً حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باپ کے اندر رشک کرنے کی اجازت دی, حسد کرنے کی اجازت نہیں, رشک کرنے کی, گبتا کرنے کی اجازت دی. رجل آتاہ اللہ القرآن, ایک آدمی کو اللہ نے قرآن دیا, وہ تلاوت کرتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ پڑھاتا ہے, وہ علم کو لوگوں کو سکھاتا ہے, تو ایسے موقع پر کوئی دوسرا اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی دے علم, اے اللہ میرے بچے کو علم دے, اے اللہ اس کا علم اس کو مبارک, اللہ اور اس کو تو ترقی دے, مجھے عطا کر, میرے بچوں کو عطا کر, یہ جائز ہے. اور ورجل آتاہ اللہ المال, اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مال دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, لگا رہا ہے, جیسے مولانا ہے. ابھی آپ نے رپورٹ سنا, مجھے تو اتنا سارا پتا بھی نہیں تھا, یہ تو مغرب کے بعد کچھ باتیں میں نے سنی, تب جا کر مجھے پتا چلا کہ ماشاء اللہ مولانا اپنے چھپے ہاتھ سے, اپنے دبے ہاتھ سے اس طرح پر کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے, اس طرح پر اللہ کی ان نوجوانوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے جو علمی مراکز قائم کر رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کسی اور جگہ دور و دراز کے علاقے میں, ظاہر سی بات ہے سبعت یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش الرحمن, سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آفتاب سر کے اوپر ہوگا, لوگ پسینے میں غرقاب ہوں گے, ایسے موقع پر رب تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگوں کو رکھے گا. ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ریاکاری ہم میں زیادہ آ گئے, شہرت آ گئے. میرے بھائیو یہ سب کاغذ کے پھول ہیں, یہ ملنے والے ہیں, یہ ختم ہونے والے ہیں. آپ نے میری تعریف کر دی تو جملے کہہ دیے, مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن میں نے تو یہی وصول کر لیا. آخرت میں میرے لیے کچھ نہیں رہا. تو مولانا کی یہ کاوشیں, یہ کوششیں, یہ دلیلیں اس بات کی کہ سات قسم کے لوگوں کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھنے والا ہے, یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کے نیچے رکھے گا جو ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے, اسی لیے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, هم الاقلون من كان اكثرون في الدنيا, فرمایا جو دنیا میں بہت مال والے ہیں وہ قیامت میں بہت کم ثواب والے ہوں گے. جو دنیا میں بہت زیادہ مال والے ہیں آخرت میں بہت کم ثواب والے ہوں گے. لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الا هكذا وهكذا وهكذا, مگر وہ آدمی جو ادھر بھی خرچ کرتا ہے ادھر بھی خرچ کرتا ہے ادھر بھی خرچ کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے وہ دنیا میں بھی بہت مال والا اور آخرت میں بھی بہت ثواب والا ہوگا. اس کی دنیا بھی بہتر, اس کی آخرت بھی بہتر. تو بہرحال میں یہ میرے بھائیوں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے طالب علم کی اپنے شاگرد کی ترقی کو دیکھ کر دل میں کوئی حسد کرے کوئی جلن کرے. یہ حسد کی چیز نہیں, اس لیے کہ طالب علم کی بلندی اور اس کی سرفرازی اور اس کا اوپر آنا یہ استاد کی نیک نامی ہے, استاد کی ترقی کا ذریعہ ہے. تو بہرحال جو روحانی باپ جو ہوتا ہے جس کو استاد کہا جاتا ہے, یا جسمانی باپ جو ہوتا ہے جس کو والد کہا جاتا ہے, ہر دونوں کے دونوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری اولاد کو تو یہ عطا کر. جب دنیا کے باپ اور استاد کا یہ حال ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا, آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا, اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب اربوں خربوں انسانوں میں جب قیامت میں بھیڑ بھاڑ ہوگی ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. وہاں حال یہ ہوگا یہاں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی ملتا نہیں, وہاں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. اے اللہ کے حبیب آپ ہمیں کہاں ملیں گے, کیسے ہم آپ کو تلاش کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں, فرمایا تین جگہوں پر مجھے تلاش کر لینا, یا تو میں حوض کوثر پر کھڑا کھڑا میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, اگر وہاں نہ ملوں تو پھر اس صورت میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں, اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو مسلم شریف میں ہے قل صراط کے قریب کھڑا ہو کر میں دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم. اے اللہ میرا امتی جا رہا ہے ایمان والا, اس کو صحیح سلامت گزار دے, یہ جہنم میں گرنے نہ پائے. علماء نے اس حدیث کو اس انداز سے سمجھایا کہ جیسے ایک مکان میں آگ لگ جائے اور ماں باہر ہے اور تین بچے گھر کے اندر ہے اور ماں دوڑی دوڑی آئی کہ گھر میں آگ لگ گئی, تو ماں سامان نہیں بچائے گی, سونا نہیں بچائے گی, پیسے نہیں بچائے گی, سب سے پہلے وہ دوڑے گی اپنی اولاد کی طرف, اس لال کو بچا لے, اس لگتے جگر کو بچا لے, اس نور نظر کو بچا لے. جیسے دنیا میں ماں محبت اور پیار کو لے کر اپنی اولاد کو بچاتی ہے, میرا نبی بھی قیامت کے دن اپنے مومن امت کو بچانے کے لیے اسی طرح دوڑ رہا ہوگا. آپ انداز لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار, آپ کی محبت, آپ کی شفقتیں, آپ کی عنایتیں ہم بیان نہیں کر سکتے. روایتیں میرے بھائیو آپ پڑھو گے اور میری مائیں اگر آپ پڑھو گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی شفقت, آپ کا پیار, آپ کا دلار, آپ کی محبتیں دنیا میں بھی اور عقبا کے اندر بھی. آپ جب ایک مرتبہ آپ مسلح پر تشریف لے جا رہے تھے, بخاری شریف میں آپ مسلح پر تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا انی الیک حاجہ یا رسول اللہ, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. اللہ کے حبیب مسلح پر جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے اور جب اس عورت نے یوں کہا مجھے آپ سے کام ہے, کو سننے لگے سارے صحابہ سب کے اندر کھڑے, تکبیر ہو چکی ہے, اقامت بلال نے کہہ دیے اور حضرت اس عورت کی بات کو بہت غور سے سن رہے, بہت دیر تک حضرت سنتے رہے بہت دیر تک, اور پھر اس کے بعد مسلح پر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائے اور اس عورت کو کہا میں ضرور تیرا کام کو پورا کروں گا. بتائیے آپ کو کتنی شفقت تھی اپنی امت سے, کتنا پیار تھا اپنی امت سے، آپ نے اپنی امت کو کیسے سنبھالا؟ روایت میں آتا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں جمع ہو گیا روزے کی حالت میں، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے جمع ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کفارہ ادا کرو، پاک روزے رکھو. انہوں نے فرمایا کہ حضرت چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میرے بس میں نہیں. حضرت نے فرمایا غلام آزاد کرو، فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام نہیں. تو حضرت نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں کھلاؤں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اپنے گھر پر آدمی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دو زنبیل بھر کر کھجوریں جو آئی ہیں وہ لے آؤ، وہ منگوائی اور ان کو کھا لو، لے جاؤ اور اپنے صدقے میں اپنے کفارے میں ادا کر دو. تو وہ صحابی کہنے لگے انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب، میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا، میں ہی غریب ہوں، میرے بچے غریب ہیں، مجھ سے زیادہ مدینے میں کوئی غریب نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں کہاں دوسروں کو کھلاؤں؟ فزہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. حضرت اتنا ہنسے اتنا ہنسے ان کی بات پر کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ گھر والوں کو کھلا دو. یہ شفقت، یہ پیار، یہ محبت، یہ دلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، وہ دنیا میں بھی ہے، وہ عقبہ میں بھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہوگا تو ہر جب دنیا کا باپ، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، جب یہ اپنی اولاد کے باپ میں سوچتا ہے کہ ان کو ترقی ملے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں یوں آیا ماتان محمد ابا احد من رجالکم، میں جسمانی باپ کی نبی ہے کہ محمد آپ کے جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن وہ ہوا ابو اللہم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی روحانی باپ ہے، اللہ کے نبی روحانی باپ ہے. تو اس روحانی باپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار. معراج میں جب گئے اتنا اونچا مقام ملا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے دل میں یہ خیال گزرا، اے اللہ جو مقام تو نے مجھ کو دیا میری امت کو کب ملے گا؟ یہ کوساری میں بیٹھنے والوں کو کب ملے گا؟ یہ دیہاتوں میں بیٹھنے والوں کو یہ مقام کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے نمازیں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا تیری امت جب نماز پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو جو مقام محمد تجھے میں نے دیا ہے سجدے میں، میں تیری امت کو نصیب کر دوں گا. ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود، سجدے میں بندہ جو ہے اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے سجدے شکر جائز ہے، جمہور کا مسلک ہے، ہمارے وہاں صاحبین کا مسلک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدان منع فرمایا تھا لیکن بعد میں آپ کا رجوع ثابت ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ سجدہ شکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز آپ نہیں پڑھ رہے نفل، ویسے ہی سجدے میں چلے جائیں، کسی نعمت کے ملنے پر، کسی انعام کے ملنے پر، اولاد کے ہونے پر، خوشی کے ملنے پر، ویسے دو رکعت نماز پڑھو تو بہت ہی اچھا ہے کہ یہ صلاۃ شکرانہ ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بستی میں یہ مدرسہ قائم ہوا، یہ مکتب قائم ہوا. اس لیے کہ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا ہمیں اپنی بچیوں کو کسی اور جگہ بھیجنا پڑتا، نہ معلوم ہماری بچی کا وہاں دل لگتا یا نہ لگتا، پھر وہ بیمار ہوتی نہ معلوم کیا مسائل ہوتے. اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہوا کہ گھر کے دروازے پر تو نے مدرسہ دے دیا، مکتب دے دیا. دو رکعت پڑھو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دو رکعت نہیں پڑھی اور ایسے ہی سجدے میں چلے گئے تو بھی فقہا نے اجازت دی، اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان جو ہے نا جب بنتا ہے تو اس کو وہ مقام اللہ نصیب کرتا ہے کہ جہاں تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرات صحابہ کرام کو وہ مقام ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا. حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایتوں میں ہے کہ وہ سلاخوں میں بندے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، باہر جانے کا کوئی سوال نہیں. اور روایت میں ہے کہ مقام انگور نہیں تھے ان دنوں میں، گریپس نہیں تھے، دراکش نہیں تھی، اور حضرت حبیب وہاں بیٹھے بیٹھے انگور کھا رہے. دراکس کھا رہے تو گھر کی عورت پوچھ رہی ہے, ایمان لانے کے بعد وہ بیان کر رہی ہے کہ میں نے عبیر سے پوچھا مکہ میں انگور نہیں اور یہاں تو بنا ہوا ہے, تیرے ہاتھ میں سلاخیں پڑی ہے اور تو کیسے کھا رہا, یہ انگور آئے کہاں سے؟ تو حضرت عبیر نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا. اگر عیسیٰ کی ماں مریم کو بیت المقدس میں اللہ انگور اور فروٹ بھیجتا ہے تو یہاں نبی کے غلام کو اللہ عطا فرماتا ہے, محمد الرسول اللہ کے غلام کو عطا فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. شاید اقبال نے بہت صحیح بات کہی کہ اگر محمد سے وفاداری کرو گے تو خدا پاک کی قسم اللہ ساری کائنات کو قدموں میں رکھیں گے. آج ہماری بربادیاں, آج ہماری پریشانیاں, آج ہمارے حالات, ان تمام کی بنیاد سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے نبی سے بغاوت کی, ہم نے حضور سے بغاوت کی, آپ کی سنتوں سے بغاوت کی. ہماری نماز ڈھنگ کی نہیں, ہمارا روزہ ڈھنگ کا نہیں, ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے, ہمارے دل کینے سے بھرے ہوئے, ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے, حرام مال ہمارا پیٹ اس کا جو ہے بہت بڑا پٹانا بن چکا ہے, جس کے اندر ہم یتیم کا بھی اتار رہے ہیں, بیواؤں کا بھی اتار رہے ہیں, غلط دستاویز بنا کر کے کسی معذور اور مجبور اور کسی غریب کے حقوق کو بھی اتار رہے ہیں, بہن کی میراث نہ دے کر اس کو بھی حرف کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے میرا نبی کہہ رہا ہے طعام ہو حرام و لباس ہو حرام و شراب ہو حرام فانا یستجاب لہ, جس کا کھانا بھی حرام, جس کا پینا بھی حرام, جس کا لباس بھی حرام, اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ وہ رات دن کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے گا تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جو یہاں بھی اگلے سال نصاب میں آ رہی ہے, اس مدرسے کے اندر جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے, ہدایہ چار جلدوں میں ہے, ایک جلد نہیں چار جلدوں میں. آپ ہدایہ کو پڑھیں, ان بچیوں کو پوچھیں یا جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں, صرف ایک جلد کے اندر عبادات کو بیان کیا گیا, جو پہلی جلد ہے اس میں نماز روزہ زکات کو بیان کیا گیا, صرف ایک جلد. باقی تین جلدیں معاملات سے متعلق ہے. معلوم ہوتا ہے معاملات کا مسئلہ بہت اہم ہے عبادات کے مقابلے, اور حقیقت حال یہ ہے کہ عبادت میں تو ہم بہت اچھے نظر آتے ہیں, تسبیحات بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں اور سب اول میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں, لیکن معاملات ہمارے گندے ہیں, عبادات کی کمی. خوب سنو میرے بھائیو, عبادات کی کمی, استغفر اللہ, سچے دل سے بولو گے اللہ کہتا ہے میرا حق ہے میں معاف کر دوں گا, لیکن معاملات کی کمی, جب تک ہمارا بھائی معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ معاف نہیں کرے گا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں آتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کے پاس کسی نے آ کر کے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ پیسے لے جائے, حضرت نے فرمایا میں نہیں, پھر تم جا کر کے وہاں دے دو. فرمایا آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر ایک چوندی بھی میرے پیٹ میں چلی گئی تو قیامت میں میں کتنوں کے پاس معافی مانگوں گا. فرمایا میری نماز دینا پڑے گا, میرا روزہ دینا پڑے گا, میرا حج دینا پڑے گا, میری زکات, تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا. بہرحال معاملات کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا احسان, اس کا فضل, اس کا کرم ہوا کہ اس رب کریم نے ہمیں نبی عطا فرمایا, ہمیں قرآن عطا فرمایا, اور وہ قرآن اتنی جامع کتاب, وہ نبی اتنی جامع شریعت کو لے کر کے آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے طور طریق کو سیکھنا, ان کی باتوں کو سیکھنا, اس قرآن کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, یہ ساری باتیں ہم سے وابستہ ہے, ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمارے بچوں میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے قلوب عقائد پر بھی مضبوط رہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہلا نہ سکے, دنیا کی کوئی خواہش اور کوئی لالچ ان کو ان کے ایمان سے ہلا نہ سکے. اس کے لیے عقائد کو پھونکنے کی ضرورت ہے, عبادات کی روح پھونکنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نمازیں صحیح ہو اور ان میں شوق پیدا ہو نماز کا, روزوں کا, زکات کا, حج کا. میرے بھائیوں, تمہارے خلاف اتنے پلان بن چکے ہیں, اتنے پلان بن چکے ہیں, میں اس وقت ان مسئلوں کو کھولنا نہیں چاہتا اور مایوس کرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ تمہارے خلاف پلان بنے, تمہارے مدارس, مساجد, خانقاہ مراکز اور اے مسلمانوں تمہارے خلاف خود پلان بن چکے ہیں. اگر آپ نے اور ہم نے اپنی شریعت کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنے نبی کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنے مولا کی طرف, اپنے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا, تو یاد رکھو بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اے تہجد کے پڑھنے والوں صرف اپنی اپنی تہجد کو لے کر کے بیٹھے رہے اور امت میں قرآن حدیث کی روح نہیں پھوکی, تو یاد رکھو تمہاری تہجد تو ایک طرف, ایک وقت آئے گا کہ اس سرزمین ہندوستان پہ تم فرض نماز پڑھنے کے بھی محتاج ہو جاؤ گے. اس لیے ہمیں جہاں پر اپنی تہجد اپنی نماز وہاں امت میں اس روح کو پھونکنے کی ضرورت ہے, اور یہ روح پھونکی جاتی ہے دو راستوں سے, ایک راستہ مدارس کا ہے, ایک راستہ دعوت و تبلیغ کا ہے. یہ دو راستے ہیں جس کے ذریعے سے روح پھونکی جاتی ہے, چھوٹوں کے اندر, بچوں کے اندر, بچیوں کے اندر روح پھونکی جاتی ہے ان مدارس کے ذریعے سے, مکاتب کے ذریعے سے, اور بڑوں کے اندر روح پھونکی جاتی ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے. تو ہمیں معاملات کے اندر, معاشرت کے اندر, اخلاق کے اندر, عبادات کے اندر, عقائد کے اندر ہمیں کچھ بننا ہے, اپنے قلب کو زندہ رکھنا ہے, اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے, اور ایسا زندہ رکھنا ہے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں پروانہ ملے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب تیرا جنازہ چلتا ہے تو اس صورت میں تیرے ساتھ تین چیزیں چلتی ہے, ایک تیرا مال, ایک تیری اولاد, اور تیسرا تیرے اعمال. فرمایا مال اور اولاد قبر سے واپس. مال میں بھی کتنا مال گیا, ایک بستر گیا تھا چھوٹا سا گدا جس میں سلا کر لے گئے تھے, یا چادر تھی, ایک جنازہ تھا, بس وہ بھی واپس ہو گیا, اور اولاد قبر میں اتارنے تک. باقی اسی بچے کو کہا جائے بیچارے تنے تنا ابا سو رہے ہیں, تیرے بغیر سوتے نہیں تھے, لال تو بھی تو ساتھ سو جا. ارے اللہ کی پناہ مل صاحب کہاں سلا رہے ہو مجھے اندر. نہ اولاد ساتھ جاتی ہے, نہ مال ساتھ جاتا ہے, اگر کوئی جاتا ہے تو اعمال ساتھ جاتا ہے. بس یہی وہ اعمال ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو بنانے والے, جو قبر میں ساتھ دینے والے. امام غزالی کا ایک خط ہے میرے پاس ہے, چھوٹا سا رسالہ, جو آپ نے اپنے مرید کے نام لکھا تھا, اپنے کسی باصفا مرید کے نام, اور اس میں فرمایا کہ جب انسان کا جنازہ گھر سے چلتا ہے, وہ قبر کے سوال علیحدہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب جنازہ چلتا ہے تو قبر تک میں اس کو 20 سوال فرشتے کرتے ہیں. یہ امام غزالی نے لکھا ہے, کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا, حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس کو 20 سوال ہوتے ہیں, اس میں ایک سوال جو میں آپ کو نقل کروں, فرمایا کہ فرشتے اس کو یوں کہتے ہیں کہ تیرا رب یوں کہہ رہا ہے, انت تزینت للناس یبن آدم, یبن آدم انت تزینت للناس ولا تزین علی. فرمایا اور انسان تو ساری زندگی لوگوں کے لیے مزین ہو کر کے گھومتا رہا, میرے کپڑے اچھے ہو, میری ٹوپی اچھی ہو, میری شان ہو, میرا دبدبا ہو, میرا ولولا ہو, لوگ مجھے سلام کریں, تو لوگوں کے لیے مزین ہو کر چلا, لیکن میرے لیے کبھی مزین نہیں ہوا, تو کبھی میرے لیے تیار نہیں ہوا, نہ نماز میں تیار ہوا, نہ شریعت میں تیار ہوا, نہ روزوں میں. تو نماز بھی پڑھا تو ایسی بدتری کے ساتھ تو نے نماز پڑھی کہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے نماز پوری ہو جائے. جمعہ میں دیکھ لیجئے ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے, دو رکعت بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں, خطبہ تک میں نہیں بیٹھتے, حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے. حتیٰ کہ خطبے کی اہمیت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور ایک آدمی بات کر رہا ہے اور دوسرے نے اس کو یوں کہا اسکت, حالانکہ یہ تو اچھا کیا, اس نے امر بالمعروف کیا, اس نے نہی عن المنکر کیا, لیکن فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہنے والے نے غلط کیا, فقط لگا, اس کو چاہیے تھا وہ باتیں کرتا رہے, ہم خطبے میں مشغول رہتے. جو خطبے کی اتنی اہمیت ہماری مسجدوں میں دیکھ لیجئے, چوروں اور چکلوں پر بیٹھ کر, اوتلوں پر بیٹھ کر, حوض کی بیٹھکوں کے اوپر بیٹھ کر کیسے ہمارا جوان باتیں کر رہا ہے. اور پھر جب نماز شروع ہوئی تو بے دلی کے ساتھ, علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سنتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ ان سنتوں کو پڑھ کر اپنے دل کو فرض کے لیے تیار کر لے. بھائی جب کسی بڑے کے سامنے جانا ہوتا ہے تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا سنتوں کے ذریعے سے فرض میں اپنے آپ کو تیار کرو, اور پچھلی سنتیں اس لیے رکھی کہ فرض میں جو کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے. یہ سنتوں کی حکمت ہے. لیکن جو آج کسی لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ سنت نہیں پڑھتے اور ویسے ہی فرض میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا فرض میں جو سنت پڑھ کے مزہ آیا کرتا. تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے, ہمارے جوانوں کو آپ دیکھو مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے, باتوں میں مشغول ہیں, اور جب جماعت کھڑی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے اللہ اکبر, کوئی توجہ اللہ کی طرف نہیں, جہاں سلام پھیلا دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی بھاگنا شروع کر دیتے, کوئی سنت معقدہ نہیں پڑھتے. یہی حال ہمارا ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت اتر جائے. رحمت تو کیا اترے گی, بلکہ ایسا نہ ہو کہ تعالیٰ ہمارے دوستوں ہی کو ہمارا دشمن نہ بنا دے. قرآن کریم میں ہے تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں من فوقکم او من تحت ارجلکم اب یلبسکم شیعہ. اللہ کہتا ہے میں کبھی اوپر سے عذاب اتارتا ہوں, میں کبھی زمین سے عذاب نکالتا ہوں, اور جب نبی اس آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اعوذ بوجہک من فوقکم. اللہ قادر ہے اوپر سے عذاب اتارنے پر, تو نبی نے فوراً پڑھا اعوذ بوجہک, اللہ میں تیری ذات سے پناہ چاہتا ہوں تو عذاب نہ اتارنا. پھر دوسری آیت نبی نے پڑھی او من تحت ارجلکم, زمین سے بھی عذاب نکال سکتا ہے. نبی کہتا ہے اعوذ بوجہک, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو نیچے سے عذاب نہ بھیجنا. اب یلبسکم شیعہ, تیسرا عذاب اللہ نے فرمایا میں آپس میں اختلاف پیدا کر دوں گا. یہ بھی عذاب ہے, آپس میں اختلاف پیدا کر دوں گا. تو نبی کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اوپر, ھذا ایسر وھذا اہون, یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے. وہ مقلب القلوب, ہمارے دوستوں کو دشمن بنا دے گا. یہی ہو رہا ہے, ہم اب بولتے پھرتے ہیں ارے یہ تو جب ہمارے ساتھ تھے, ہم ہماری روٹیاں کھاتے تھے, مل مل کر کے رہتے تھے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو, ان کے دلوں کو اسی مقلب القلوب نے دیا. جب ہم اللہ سے باغی بنے ہیں تو اللہ نے ہمارے دوستوں کو دشمن بنا دیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ مدارس اور یہ مقاصد اللہ کے عظیم ترین نعمت ہیں, ہمیں اس کی قدردانی کرنا چاہیے اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرکزہ کا ملفوظ میں نے اپنے کانوں سے قاری صاحب کی زبان سنا کہ اگر تم مدرسے کو کچھ نہیں دے سکتے ہو نہ دو, لیکن کم سے کم برائی نہ کرو, محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرو, اللہ اس پر بھی تمہاری مغفرت فرما دے گا. بڑی بات ہے کہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرو. میرے نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے, میرے اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے, اگر محبت کی نظر سے دیکھو گے. لیکن ہماری برادری کا حال اللہ ہی معاف فرمائے, ہم سے ہوتا نہیں لیکن اشکالات کی بھرمار ہمارے اوپر بہت ہوتی ہے, اور ہم جتنا تعاون نہیں کرتے اس سے زیادہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اشکالات کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس بری خصلت نے اور بری عادت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. ہم آپس میں اختلاف میں بچ گئے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے میں رہ گئے, جس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بھی تباہ, ہماری بستیاں بھی تباہ, اور جو ہے آپسی محبت بھی ختم ہو گئی. اب تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, اور یہ جو مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے. مولانا یعقوب صاحب کی کاوشوں کو, کوششوں کو, فکروں کو اللہ تعالیٰ خوب برابر فرمائے, اور اللہ ان کی فکروں میں بلندی عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لے. میرے بھائیوں کوئی معمولی کام نہیں ہے, اس لیے کہ پیسے لانا اور پھر مدرسہ بنانا اور مکتب بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا کرتا ہے. یہ جو ہے جگر گردے کا کام ہوتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے کس طرح جمع کر کے پھر ایک ادارے کو تعمیر کرتا ہے, اور پھر ہم ذرا سے جملے سے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, ذرا سی بات سے ہم اس کا دل توڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں دلوں کو جوڑنے والے بنو, توڑنے والے نہ بنو, دلوں کو راحت پہنچانے والے بنو, دلوں کو توڑنے والے نہ بنو. اللہ کے حبیب کی پوری سیرت پڑھ لو, آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, حتیٰ کہ جب بات بھی فرماتے تھے تو عام بات کرتے تھے, جو جس سے جو قصور ہوتا وہ سمجھ جاتا تھا, لیکن حضرت اس طرح کبھی کلام نہیں کرتے تھے کہ کوئی ذلیل ہو جائے, کوئی رسوا ہو جائے, اس کو تکلیف پہنچ جائے. نبی علیہ السلام نے آپ پوری سیرت کو پڑھ لیجیے، ادنا روایت آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کلام فرمایا ہو. اس لیے ہمیں بھی اسی طرح محبت کی، پیار کی، اتفاق کی، اتحاد کی بہت ضرورت ہے. جتنے مل کر رہو گے اللہ کی رحمتیں اترے گی. ید اللہ مع الجماعت، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اتفاق پر ہوا کرتی ہے، اختلاف پر نہیں ہوا کرتی. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف نہ کرو ورنہ اللہ تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا جیسے آج ہو رہی ہے. آج ہماری طاقت ہے اسی لیے ختم ہو گئی کہ ہمارے اندر اختلاف آ گیا اور ہم ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنے والے بن گئے. حق تعالی مولانا کی ذات کو ان اداروں کے لیے بھائی سے خیر و برکت بنائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ ان کا عملہ جو پورا اس کے لیے کام کر رہا ہے، جو مدرسین ہوں گے، جو معلمات ہوں گی، اور اسی طرح جو منتظمین ہوں گے، جو اس کی دیکھ بھالی کرنے والے ہوں گے، جو اس میں خرچ کرنے والے، جو دینے والے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس وقت جمع ہیں، میں ان سے ایک دو بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں. پردوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا مجاز بنائیں، رونے والے بنیں، رونے کا مجاز بنائیں. جب تک ہمارا مجاز رونے والا نہیں ہوگا، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پتھر سے اللہ کے خوف کی بنیاد پر پانی بہتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. حالانکہ نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے دب گیا، اور کافر گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی. یعنی وہ بہت معمولی، اور مومن اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب تو مومن بھی بڑے بڑے گناہوں کو مکھی اڑانے کی طرح سمجھ رہا ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہوا کرتی. مومن رجوع الی اللہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس در کو چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں خوب سن لو، تم کہیں نہیں جا سکتے، تم کہیں نہیں جا سکتے ہو. اور اگر اس در کو چھوڑا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پتھروں کے سامنے، پیتل کے سامنے، تانبے کے سامنے، اسٹیلوں کے بنے ہوئے معبودوں کے سامنے دندول ہو کر کے اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم بن جائے گی. اس رب کے چھوڑ کر، اس رب کے در کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے. ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا بغداد کا. فرمایا عصر کے وقت، عصر کا وقت تھا، اور ایک ماں نے اپنے بچے کو بہت مارا، پیٹا، اور پھر گھر سے نکال دیا، نکل گیا، دروازہ بند کر دیا. اب وہ بچہ ادھر ادھر گھومتا رہا. ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں عصر کے بعد برابر دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ یوں گھوم رہا ہے، اس کے بعد دروازے پر جا کر بیٹھ گیا. ماں نے دروازہ جو کھولا پھر تو دیکھا کہ یہی بیٹھا ہوا ہے. پھر پٹائی شروع کی، نالائق کہیں کا نکال دیا تھا، پھر آیا، چلا جا یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں تیری. تو بچہ رو کر کے کہنے لگا، امی جب تم نے نکالا تھا تو میں تو چلا ہی تھا، اور میں نے سوچا تھا کسی کے برتن دھو لوں گا کھانا مل جائے گا، کسی کے گھر کو جھاڑو دے دوں گا کھانا مل جائے گا، کسی جگہ میں کچھ بھی کام کروں گا مجھے کھانا مل جائے گا. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے پینا بھی ملے گا، مجھے سونا بھی ملے گا، لیکن مجھے میرے ماں کی مانگتا کہاں ملے گی، میری ماں کا پیار مجھے کہاں ملے گا. میری ماں تیرا پیار یاد آ گیا، اور میں پھر واپس تیرے دروازے پر آ گیا. جس طرح یہ بچہ بولا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے، اور اپنے پیارے لال کو اپنی آغوش میں لیا اور گھر میں لے لیا. ابن جوزی اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں، جو صوفی ہے، ایک محدث ہے، ایک صوفی ہے، ابن جوزی جو صوفی ہے وہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم بھی گناہ کر کے ادھر ادھر بھاگ کر اخیر میں جب تمہارے دل میں ندامت آتی ہے اور تم رب کے دروازے پر جا کر کے سجدے میں پڑ کے دو منٹ کے لیے سچے دل سے توبہ کر کے یوں کہہ دو، الہی الہی عبدک العاصی قد اطاعک، یہ انہی کے اشعار ہے، الہی عبدک العاصی قد اطاعک مقرا بالذنوب وفتا، الہی عبدک العاصی قد اطاعک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پر گناہوں کا ڈھیر لے کر آیا ہوا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاک، تجھے پکار رہا ہے، الہی ان ترحم فانت ارحم الراحم، اگر تو نے معاف کر دیا تو تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، اور وین ترددنی، اگر تو نے مجھ کو واپس کر دیا فانت العزیز القہار، تو غالب مالک بھی ہے, تو عزت والا بھی ہے, تجھے یہ بھی حق ہے کہ تو مجھے واپس کر دے, دھتکار دے, نکال دے. فرمایا جب بندہ سچے دل سے تائب ہو کر دو منٹ کے لیے سجدے میں پڑ کے دو قطرے آنسو کے بہا کر رب کو منا لیتا ہے, خداوند قدوس اس ماں سے زیادہ پیار لے کر قبول کر لیتا ہے جتنی کہ وہاں بچے کے اوپر ماں کو پیار آیا. میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, اپنی اصلاح کریں, اپنی تربیت کریں. کب تک ایسی غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اس مولا کو ناراض کرتے رہیں گے, اس کے نبی کو ناراض, کب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے؟ کبھی مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, حساب دینا ہے, آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے. اللہ جل شانہ ہو ہم تمام کو اپنے مولا کا صحیح بندہ بن کر اور صحیح بندی بن کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے مدارس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خوب ترقی عطا فرمائے, مولانا کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نتامى ولا مخزومين. اللهم على جناحكم كما فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, جلی کفی ظاہر باطن کو معاف فرما. اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما, ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کو معاف فرما. اللہ ہمارے شاگردوں کو معاف فرما, ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما, ہم سے متعلقین کو معاف فرما. اللہ اس پورے مجمع پر معافی کا قلم پھیر دے, سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لے, اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لے. اے کریم آقا, ہم پر کرم کا معاملہ فرما. اے رحیم آقا, ہم پر رحم کا معاملہ فرما. اے ستار العیوب, آج تک پردے ڈالے ہیں, آئندہ بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے. برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, ان کو صحیح جوڑ نصیب فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو ضعیف ہیں, جو محتاج ہیں, اللہ ان کی محتاجگی کو عافیت اور صحت کے ساتھ مبدل فرما. اللہ اس مدرسے کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب پیدا فرما. اللہ یہاں کے منتظمین کو قبول فرما, مدرسین کو قبول فرما, معلمین کو قبول فرما, معلمات کو قبول فرما. اللہ اس میں پڑھنے والوں کو, پڑھنے والیوں کو, سب کو قبول فرما, اجر عظیم عطا فرما. اللہ مولانا کی ذات کو ان مدرسوں کے لیے باعث خیر بنا, ان کو صحت و عافیت عطا فرما, تاکہ امت کا مزید سے مزید کام ہو. اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما, اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سلام کر دیتا ہوں, مسافر میں دیر ہوگی, پھر مجھے صبح الگ صفحہ سفر ہے. السلام علیکم و رحمۃ. شکریہ, جزاک اللہ. آپ تشریف لائیں. www.attableek.com, the revival of